Op een van de meest rustieke plaatsen van Enkhuizen vindt u Jan Boks, het Wapen van Urk. Bar, café, terras, het Wapen van Urk. Iedere dag geopend vanaf 10 uur 's morgens. Het Wapen van Urk van Jan Bok, Breedstraat 161. Voor mensen die zich thuis voelen in Enkhuizen is er het Wapen van Urk.